Waramatu, karamu kabu hina siama kaidu amukaza ni kaya kile kurusi aya kwa kurusi tatarana ilamwa filoni ni nime kuhina nini ifli ni aya tala kurusi kara bitali bihalisi niki suhalasi ya nini kabuwa baragira kadi filoma ushalo alayhi hinara ulo kwa suanga aya tala kurusi kara kabuwa baragira kadi ngoro maramama katakala tabu kiri filombi ya kamala kasura filombi ala abie hina amina wanurum noro biara amimu noro lokuni suma gofiru ni jalati noro lokuni suma gofiru ni jalati kubo tena jurumu bia ya bia kafara ile miki ayatal kurusi kara kabuwa baragira ki adi filima ale noro di filoma kaburra ile miki kakara ijurumu bia la bia kafara kusura ni ila sidi andiri wa marati yamu watina ya swae hayu hatiati yamu watina ya swae hayu hatiati kusura ni ila si halasi asoron tugu bia andiri wa marati asunyoko tani kile huwa ika mesura ni ila si kulhu Allah wa likulite naam ihilafi halasi asoron akala lkufo ala taklina ya kawlo kufo ko makafwama ile tusanu ihilafi ni iki akara ni juzu halasi ya ni yakan kilingara hakika tabin yamu wafina hayru hadiyati hayru hadiyati sohera manumo yamu wafina adloni ya swae yandiri nam nile niko songa ndoni ni songa mi afita songa biye kadi filima wala ba kulho wallahu ya tan kilingara kabo baragira kadi filoma wala karanya mata mo ba gala ma hala ko binambe ta ko zafi ko mana ya ya dani bo angul mate ya kadi ya yu ko dani bo angul mate ya yu ko dani bo angul mate nam Mamro Mamro Raja kasala Raja kasala Serbo nyalema binambi Allah kira ya solke kabwa ya solke Allah kira tugo Allah mazana la zedina Muhammadi wa la zedina Muhammadi wa talimu Ya le soli tuke ta so satin ni tere tere rabbia ya le fulonyi yuru fonta ngebu jangare korota amru mete kabo filmie ma ile meta soli ke kabo baragira ka di filonuma ni jangara be filonu ka ale jangara biye ta kabo le filonu ka ni soli koso wule ko san soli ke anviloni wule ko san kulhu allah kara ka ayatal kursi kara kabo baragira ka di arma ala mar hinana amina mor mar mata kala da bugri filmie ka ala ma biye hinana ya rabbi ala ko tu arma adi ke mir bilaranya ala ko tu biye ma amin ndo nyina ngiona nyina muso duwal ko ho ali muso ko nya ko fo ka la horo matara ka di ngoro marama ma ali muso fi maryam ali muso fi maryam namu ara ay lugu wa ko filatu namu huwa ko filatu namu ko war ko para para namu ali maryam na bad ma da jara ajo muso lu mu namu alele ya maya ya bielan wa ko je ka adu ko bie fula ni na fata fata yara na nasa ka le muso toy muso ka sugula ka sugula ta kare ka tawo allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu allahumma aghfir lahu wa jamaha hurmatul maryam am zakalamati fil qur'an hurmatul maryam am zakalamati fil qur'an ya nam Allahumma aghfir laha wa rhamha Allahumma aghfir laha wa rhamha Allahumma aghfir laha wa rhamha Ya Maryam arzaqalamati bil Qur'an Ya Maryam arzaqalamati bil Qur'an arzaqalamati bil Qur'an Alla Maryama namu akoma biya korona lumu alla muso ila bil qur'an ni ko man qur'an le tabin mahafata min allah ala sanya ko so na do kar bakka tene ne ko ta jangara wajibi amma Al-Zakalamati bil-Qur'an muso karra ko nu ko mabiya ni ko man kurana haya ni ni sira ngana baka foma na do baka tenene ni do mo do gasira ala na baka mina ka do ti mala ram ko sama mina ka biya nyaka ti akuru ti ta jana marade na do ka go اللهم يا نبي الله وأدبر أني دارم ويا غفر الله مرمى مايا ويا ما أني مزهينا بيوم مريم مريم الله رما قصو الله رما قصو الله anga mo ya fuani ako alla kira sheba mugri amrullah bur mubarak namu alla wurra ko tagamaka nya wurra ko tagamaka ka soro al muso na maryama al tu tagara hejike abana hejira ka tu tagara kudusi nya ko tagara kudusi namu nya ko mo yara kara muso koroni abashira na kina kana shige nya shigara akalla المتكلم في القران الامل المبارك دون الله حرم على بركه دوانا انغو بي الله بركه دوارا اكو مي مورني تا هيجي كاي كتا لا كيرافو دا تا رام بشير رانجلي وكون دو واحد على ما يدير الله ني كير لو فوي ماك فوما ما فوا لا دا تا رانا تا سورة نا تا دو دو سورة نغا فري نغا يمبولي نغا فرا Allahumma salli ala Muhammad. Enyan ngani rata lemu ko mo ya tian e ko mo aso bombi la maria ni nyo mir be ala ko ya tie no ma gabri ya ina wa madina no ma gabri ya ina wa madina no ma gabri ya ina wa madina wa ramu ya ina wa madina no ma ramu ya ina wa madina ya duwande abulay naam mabubu mabule ara duwaje wanga moglu mabu wala fi dima inna salata ala nabiyyi muhammadin ya najatu dekure amude muslimin ya najatu dekure amude muslimin abdullah ibn mubarak ako mina na yemu shukranite allah habira mi shufi wa himar mi shufi adelege kasa delegelu allah maraga kasalumu salu ka frasa burum allah ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin assalamu billahi akadodi salamun kaula birabirae salamun kaula birabirae salamun kaula birabirae salamun kaula birabirae salamun kaula birabirae salamun kaula birabirae ورب يا لور يا كولا ادو بكو مالي يا ربي ما مسيرا ورب يا دوني يا كولا ادو بكو مالي يا ربي ما مسيرا ورب يا مر ماما كولا ادو بكو مالي يا ربي ما مسيرا انغرا شي بو بو كولا ادو بكو مالي يا ربي ما مسيرا انغرا حما بو كولا I'm going to go to the hospital.

sara di nyalur ma soro ke ma dar ma je soro ka ter je mina fa ta ya mamu de ara kere kere ke so enda du soro dora toy ba tu ga sanduma mo mere ta senena mere ta kongo ga tra tra ma dua ter sara sira e mini mini ko ma je soro ka seri lo mi to fe ala ko ni lemi ma je soro ka seri ya ta mamu ke ya du ga sanduma nyini ka ta mamu ka se ka seri ni esira ya tise kam agira ta mamke nam itagara ko ngoy magi so ya ta mamke ka sheri nam sem saka kana sebe ka nam Allahumma ika sheri ala fi sheri ni kwa sheri gele mina ni gie getiye Allah kire ta tabu ka kirera anya sha bare betara ni nenda ka doko nyukurai fedi ataka se duwa dora sula ba sula ba wati do arka jige ar ma guri jira je tu ti afe la ma la la wa la ma la ma la wa la ma Nenda ta sigira ka sinden ne sene Allah kira ka funda ka la wuto ka Allah kira kun digi digi ta ya digi digi ya digi digi na mun mo Jesu noko si aba so mo ko sigini nam do ti sigira ko ma ko sen sa ya sira sen sa be te meranga ni do ti anbe ki muso tu ti ke blanya mur ka tara ni ki ko ma ka jebi nam nam Lambda marhaba ala marhina na naam marhaba ala marhina na naam ala marhina na marhaba naam dijeri naam mashallah akhrom jumuna dori marhaba nena da dijeri la bula kwa ko nyaso duri le tigara kafuri ado maydu we nandi wuri si abako mor ka duwa mo ka femye sike sa mo so biri mai Allah kira ku benne da wato ka biya digi digi nan yoti su noko namu si aba ko mo gol bena ka ta ba sen Abu Bakari namu Abu Bakari de muso be fami tere mai namu ya le tira do foyi sen Abu Bakari kana kana siga koro do ma ya su su namu do ma ya su su ko ka ke mo ron ba ku duwe na I do ma wuri duwe na ken ti se ka wuri ando ti se ka ta ka arto ti ya su su Allahumma arbida wa namu Allahumma arbida wa namu Ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala mariama ala m fara ñu ko mar wuri ñu ko mar wuri rek na ka taxay ñu ko ma do ko rom naam kena jibrul ka gidi ka fa la ki ray wala ko ñina foy ya ya yu ala jinna amanu ijakum tu ila marati fadzilu ulakum wa idyakum ila marati wa musahu birusikum warjulakum ila tamani wa nundum jurba badaru wa nundum jurba badaru wa nundum wa nasafari awjadu mimu minatikaisi awjadu mimu minatikaisi yana jibrul ka jigi da fo la kiray wala ko nya foye nyar ka la ñini waré séri ara sér jémina ka sér jé fala la foye ka suna foye ka mu tabu foye ala sira nyar ma jé soro ara xé mam ke wala ko mu ke té mamu aku ko tan no man do ñini kibru la ka ka fa ci ka ta ci nya ma sé kibru ma sé kibru mo sé fo abana ya wuri ka séri kata mam ko nyaayi da Allah kirara Allah kiraka sai ba kuma gurbe namu fami forensic da ni wuri fuwarita namu ako arko sai saka fira ke ta meje tu siambe namu wala ka fono dia mam mi farajira namu mili mi meje to yoke ida ke kilin de sanu yara ko le kire sai mam wala ne sai no bakar so du ngirta baragara anga ufonsoro Allah ne za ta baragara an alfonsoro sai mam jigira nyama de wole kadi kira manduma nile mo ko magie suru ya te mam ke kaseri dia do sandu yarali Allahumma arhamna wa rahma arhamna wa rahma wa maryam al-mutakallamah bil qur'an wa maryam al-mutakallamah bil qur'an alama ya milalawe abere alama ya kabarala maryam wa rahma ani mujahina bi rahmatil maryam Maryama koso Allahumma kuma Nam. Edouan Jouna Kale. Nam. Okalou Leyaba. Marhaba. Avec Proba Bouy Kian. Alama Hinana. Yakou Moudiye. Marhaba. Yami Jafari. Marhaba. Alama Hinana. Azawadiye. Alama Hinana. Yami Jana Yori. Alama Hinana. Miza. Nam. Okal Alama Zara. Ami. Alama Labanyana. Wolenga Kwae. Innama Ento Amafa Laki Filaki Liminu. Nam. Motu Edo Benfeni. Yale Tidodum. Ogo. Minga ma gadede. Sumati musi ya mai dalede. Sumati musi ya mai dalede. Sumati musi ya mai dalede. Sumati musi ya mai dalede. Mila lofi la besuna. Naam. Agabu okro na hena wa besuna. Naam.